Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 17 października, na zegarze prawie 11. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Frekwencja najwyższa w historii wyborów do Sejmu i Senatu PKWU podliczyła głosy ze wszystkich komisji wyborczych. Tunezyjczyk podejrzany o dokonanie ataku terrorystycznego w Brukseli nie żyje. W południe wręczenie nagród ambasador polskiej historii. Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła głosy ze wszystkich komisji obwodowych. Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych mamy poznać w południe na specjalnej konferencji prasowej organizowanej przez PKW. Jak wynika ze 100% danych zamieszczonych na stronach komisji, wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego poparło 35,38% głosujących, czyli ponad 7 640 000 osób. Druga Koalicja Obywatelska ma 30,7%. Na ugrupowanie Donald Tuska zagłosowało 6 629 000 osób. Trzecią drogę wybrało 14,4% głosujących, czyli ponad 3 110 000 osób. Lewica zdobyła 1 859 000 głosów, czyli 8,6%. Jako ostatnia do Sejmu wchodzi Konfederacja z poparciem 7,16%. Głos na nią oddało 1 547 000 osób. Frekwencja przekroczyła 74%. Jest to najwyższy wynik w historii wyborów do Sejmu i Senatu. Ten wynik bardzo cieszy prezydenta Andrzeja Dudę, mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia minister w Kancelarii Głowy Państwa Małgorzata Paprocka. Pan prezydent w kampanii bardzo zachęcał do udziału Polaków, nawet na ostatniej prostej, i to faktycznie jest wynik imponujący, który bardzo cieszy, że Polacy chcieli w tym głosowaniu wziąć udział, wyrazić swój pogląd. Naród się wypowiedział, przed nami etap pierwszych posiedzeń Sejmu Senatu i politycznie bardzo ciekawy czas formowania rządu. Frekwencja w ogólnokrajowym referendum wyniosła 40,91%, co oznacza, że nie będzie ono wiążące, wynika z danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Największa frekwencja w referendum była w województwach podkarpackim ponad 52%, lubelskim ponad 49% oraz świętokrzyskim 48%. Nie żyje napastnik podejrzany o dokonanie ataku terrorystycznego wczoraj w Brukseli. Tunezyjczyk został dziś postrzelony w klatkę piersiową podczas obławy policyjnej i po godzinie zmarł. Informują o tym belgijskie media, powołując się na swoje źródła w policji. Przy napastniku znaleziono broń, z której wczoraj zabito dwóch Szwedów. Byli to kibice piłkarscy. Przylecieli do Brukseli na mecz Szwecja-Belgia w ramach eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Policja nie przerywa akcji. Szuka jeszcze dwóch osób, możliwych wspólników terrorysty. Więcej Beata Płomecka. W Brukseli cały czas obowiązuje najwyższy, czwarty poziom zagrożenia terrorystycznego. Szkoły niderlandzkojęzyczne są zamknięte, podobnie jak szkoły europejskie. Ograniczony jest dostęp do unijnych instytucji. Biuro prasowe w Radzie jest zamknięte do odwołania. Osoby z zewnątrz nie mają wstępu do Komisji Europejskiej. Zalecana jest praca zdalna. Jeśli chodzi o transport publiczny, to funkcjonuje, choć na niektórych odcinkach są ograniczenia. Lotnisko międzynarodowe też działa, ale ochrona została zwiększona. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W południe wręczone zostaną nagrody ambasador polskiej historii. Uroczystość odbędzie się w Łazienkach Królewskich w pałacu na wyspie Witold Banach. Choć nagroda zostanie wręczona po raz pierwszy, to nie jest to wyróżnienie nowe. Nagroda Ambasador Polskiej Historii to kontynuacja przyznawanej w latach 2015-2022 nagrody Świadek Historii, przeznaczonej dla osób i organizacji spoza Polski, zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej. Wyjaśnia rzecznik prasowy IPN Rafał Leśkiewicz, który dodaje, że podczas dzisiejszej gali prezes IPN Karol Nawrocki uhonoruje zarówno osoby, jak i organizacje, które zajmują się budowaniem pomników, fundowaniem tablic pamiątkowych, opieką nad grobami polskich weteranów, a także osoby, które zajmują się działalnością edukacyjną wśród uczniów polskich szkół. Nagroda Ambasador Polskiej Historii jest przyznawana zarówno Polakom, jak i osobom nieposiadającym polskiego obywatelstwa. Witold Banach, Polskie Radio. 2,5 promila alkoholu miał w organizmie 26-letni kierowca ciężarówki zatrzymany przez lubuskich policjantów na autostradzie A2 w powiecie sulęcińskim. Przerwali oni jego jazdę dzięki sygnałom od kierowców widzących, że nie potrafi zapanować nad pojazdem. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia, utrata prawa jazdy i wysoka grzywna. Jak informuje policja, do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielę. Kierowca miał problem z utrzymaniem równowagi, a jego mowa była niezrozumiała i bełkotliwa. Po wytrzeźwieniu 26-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Policja zatrzymała jego prawo jazdy, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy pojawi się okresami wzrost zachmurzenia do dużego i tam mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Poza tym słonecznie. Temperatura maksymalna wahać się będzie od 6 stopni w rejonach podgórskich do 13 na wybrzeżu. W centrum kraju do około 10-11. Szukanie planet podobnych do Ziemi nie jest łatwe. Naukowcy próbują za pomocą coraz bardziej precyzyjnych narzędzi namierzyć takie obiekty w kosmosie. Chodzi o to, by w przyszłości takie planety mogli zamieszkać ludzie. Na razie nie ma ani narzędzi, żeby polecieć w tak daleką podróż, ale można namierzać potencjalne miejsca. O tych odkryciach w tej godzinie opowie nasz gość Rafał Grabiański. Piotr Firan, zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. Obserwacje rozbłysków odległej gwiazdy mogą pomóc w poszukiwaniu planet zdalnych do zamieszkania. Naukowcy obserwują różne obiekty w kosmosie i szukają planet podobnych do Ziemi. Naszym gościem jest Rafał Grabiański z portalu Urania Postępy Astronomii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Gdzie zaobserwowano te rozbłyski i co mogą oznaczać? Tak, te rozbłyski zaobserwowano przy gwieździe TRAPPIST-1. Jest to bardzo znana nam gwiazda, bo znajduje się w takiej kosmicznej skali dosyć blisko, bo tylko 40 lat świetlnych od naszego Układu Słonecznego. 40 lat świetlnych, czyli musimy sobie tutaj wyobrazić 40 lat światła z tej gwiazdy potrzeba, żeby dotarło tutaj do naszej planety. I ta gwiazda jest o tyle ciekawa, bo kilka lat temu odkryliśmy wokół tej gwiazdy dosyć spory układ planetarny, układ 7 planet, planety pozasłoneczne, czyli te planety, które krążą wokół innych gwiazd niż nasze Słońce, nazywamy egzoplanetami. I to właśnie tam w takich właśnie gwiazdach naukowcy skupiają się, by znaleźć planety podobne do Ziemi. Tam wokół tego TRAPPIST-1, jak już powiedziałem, krąży 7 takich planet, z czego aż 4 znajdują się w tak zwanej ekosferze swojej gwiazdy. Każda gwiazda ma pewne odległości, to jest oczywiście w zależności od tego, jakiej wielkości jest ta gwiazda, ile ciepła generuje, w której może istnieć woda w stanie ciekłym. I naukowcy obliczyli na podstawie tych obserwacji, że właśnie w tym układzie znajdują się 4 takie planety, które mają potencjał do tego, by temperatury na ich powierzchni umożliwiały na obecność wody w stanie ciekłym. To już jest poszlaka sugerująca, że mogłoby potencjalnie istnieć tam życie, no bo nie wyobrażamy sobie, nauka w tej chwili nie wyobraża sobie, by mogło istnieć życie bez tej wody. Więc oczywiście to jest warunek konieczny według naszej wiedzy, ale oczywiście niewystarczający. No dobrze, no i tak właśnie obserwowano te rozbłyski. Tak, zaobserwowano te rozbłyski, zaobserwowano, są też podejrzenia, że tam jest woda, natomiast samo otoczenie tych planet, czy też obiektów jest dość problematyczne, bo zdaje się, że tam występują czerwone karły, które są dość wybuchowe. Tak, ta gwiazda to jest czerwony karzeł. Czerwony karzeł to jest gwiazda mniejsza od naszego Słońca, mniej więcej wielkości, powiedzmy, Jowisza. I są to gwiazdy bardzo, bardzo trwałe i tutaj na wyobraźnię podziałam tak, że wyobraźmy sobie, że 80% gwiazd w Drodze Mlecznej, czyli praktycznie większość gwiazd, które mamy, na które patrzymy na niebie, oczywiście no, czerwone karły nie są dobrze widoczne, ale powiedzmy, gdybyśmy mogli zobaczyć wszystkie gwiazdy, które są w naszej Drodze Mlecznej, to 80% z nich to właśnie czerwone karły, które będą świecić bardzo długo, bardzo wolno, wypalać to paliwo w postaci wodoru. Więc tych gwiazd mamy dużo. I problem jest taki, że czerwone karły, mimo że są małe, to są dużo bardziej wybuchowe od Słońca. To znaczy na Słońcu mamy też oczywiście rozbłyski. Te rozbłyski obserwujemy, ale one są w skali, powiedzmy, raz na kilka tygodni, raz na tydzień. W przypadku czerwonych karłów to jest tak naprawdę kilka takich rozbłysków dziennie. I w czym jest problem? Bo my obserwujemy, jeżeli chcemy odkrywać egzoplanety, to nie spojrzymy nawet największymi teleskopami, jakie mamy z Ziemi czy z orbity okołoziemskiej, nie spojrzymy na niej i nie zobaczymy tych planet fizycznie. My możemy tylko obserwować światło gwiazd, wokół których krążą, i patrzeć, czy to światło gwiazd regularnie spada. Jeżeli spada, to my wnioskujemy, że przed tą gwiazdą przeleciała planeta, która wokół tej gwiazdy krąży. Te rozbłyski możemy sobie wyobrazić, skoro zmieniają jasność tej gwiazdy, to powodują też, że te pomiary wkradają się błędy. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to na pewno jest planeta, czy może po prostu wystąpił rozbłysk. Więc takie obserwacje, o której tutaj rozmawiamy, pozwala naukowcom stworzyć model, który pozwoli oddzielić, odszumić te dane, tak jakbyśmy poprawiali zdjęcie prześwietlone, albo zdjęcie, na którym wiemy, że jakiś element jest jakimś artefaktem, który możemy po prostu z tego zdjęcia usunąć. Rafał Grabiański z portalu Urania Postępy Astronomii jest naszym gościem. Makeup on, that's my sugar. Yes, please. Naszym gościem jest Rafał Grabiański z portalu Urania, Postępy Astronomii. Rozmawiamy o odległych obiektach, które być może będą się nadawać do zamieszkania, ale problem polega na tym, że to 40 lat świetlnych od nas. Panie Rafale, jaki jest cel prowadzenia takich obserwacji? Chodzi o tworzenie map i oczekiwanie na rozwój technologii, że pewnego dnia będziemy mogli tam polecieć w rozsądnym czasie? Oczywiście niektórzy tak myślą, że będzie to rzeczywiście kiedyś możliwe. Tutaj taki bardziej bezpośredni cel takiej obserwacji jest to, by lepiej zrozumieć to, nawet skąd życie wzięło się na naszej planecie. Znamy mniej więcej już, znaczy mniej więcej, nawet powiedziałbym mniej niż więcej te procesy, które były odpowiedzialne za to, że z prostych związków organicznych, najpierw musiały oczywiście te proste związki organiczne powstać, potem powstawały jakieś pierwsze formy życia. I obserwacja, choćby misje, takie jak na przykład misje łazikowe na Marsa, pozwalają nam sprawdzić, czy na innych planetach, czyli takich powiedzmy piaskownicach, w których możemy sprawdzić, poeksperymentować, zobaczyć jak te warunki fizyczne ewoluowały w innych miejscach. No dzięki to nam może powiedzieć właśnie, jak to było na Ziemi, bo Mars jest takim właśnie takim bardzo typowym przykładem, bo jest to planeta, która miała bardzo podobną historię do planety Ziemi, z uwagi na to, że mniej więcej znajdowała się w podobnej odległości od Słońca, ale ta ewolucja oczywiście Marsa przebiegła zupełnie inaczej. W tej chwili wiemy, że kiedyś Mars posiadał warunki, które sprzyjały temu, by mogło tam istnieć życie. Czy istniało? Tego oczywiście nie wiemy, dowodów żadnych w tej chwili na to nie ma. Obserwacja egzoplanet to jest poziom wyżej, bo tutaj nie możemy polecieć, wysłać łazika, który nam wykona jakiś odwiert, zbada coś bezpośrednio. Tutaj polegamy na obserwacjach pośrednich. Możemy badać atmosfery tych egzoplanet też nie w sposób bezpośredni, za pomocą takich powiedzmy wskazówek związanych ze światłem gwiazd, ale pozwala nam to jakiś taki model stworzyć. Kiedy jeszcze nie znaliśmy żadnej planety poza naszym Układem Słonecznym, myśleliśmy, że pewnie wokół innych gwiazd też być może jakieś planety krążą i pewnie to wygląda mniej więcej tak jak u nas, czyli małe planety blisko Słońca, wielkie planety dalej od Słońca. I na bazie tego stworzyliśmy taką teorię, jak to wszystko mogło zacząć wokół naszego Słońca krążyć. Co się okazało? Zaczęliśmy obserwować egzoplanety, zaczęliśmy obserwować dalsze gwiazdy. Okazuje się, że planety wielkościowo zazwyczaj jest tak, że te większe planety są właśnie bliżej swoich gwiazd, a nasz Układ Słoneczny jest takim wyjątkiem. Więc takie badania pozwalają właśnie spojrzeć na to, że różnie ta historia mogła się potoczyć, różnie ta ewolucja układów planetarnych wygląda, również w różny sposób, różne warunki mogą być sprzyjające do tego, by gdzieś to życie powstało. Czyli na razie materia pełznie, jeśli chodzi o eksplorację kosmosu, takie fizyczne, bo trudno nam czasami przeprowadzić jako ludzkości misję na Księżyc. Na Marsa ludzkość wysyła łaziki, ale tak naprawdę ta planeta badana jest stosunkowo od niedawna. Tak, planeta Mars badana jest mniej więcej wtedy, kiedy zaczął się program eksploracji kosmosu, czyli wysyłaliśmy pierwsze misje na Księżyc, lata 60., pierwsze sondy, które przelatywały obok Marsa. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy jeszcze były dywagacje na temat tego, że być może na Marsie w tej chwili istnieje jakieś życie. Przecież jeszcze lata 20. Obserwowaliśmy kanały na Marsie i zastanawialiśmy się, czy to są wytwory jakiejś rozumnej cywilizacji. Więc kiedy przyszły te pierwsze zdjęcia z sond Mariner Marsa, był po prostu wielki zawód naukowców, że ten Mars wygląda kraterowo tak jak Księżyc. Dopiero potem, jak zaczęliśmy coraz głębiej tę planetę badać, okazało się, że jest tam dużo więcej tych niuansów, że geologicznie ta planeta jest znacznie ciekawsza od Księżyca, również ze względu na skład chemiczny. Ostatnio pewnie wielu słuchaczy słyszało o sprowadzeniu próbek z asteroidy na Ziemię. Okazuje się, że te próbki mają bardzo dużo wody w sobie. To wszystko jakiś tam obraz tego świata nam tworzy i tego, jak to życie rzeczywiście mogło na Ziemi się pojawić, ale kiedyś się dowiemy, to jeszcze trochę trzeba będzie na pewno poczekać. Rafał Grabiański z portalu Urania, Postępy Astronomii był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki.

reklamy. 29 minut pozostało do godziny 12. Powiem wam w zaufaniu, tylko nie mówcie tego nikomu głośno, że podróże międzygalaktyczne są możliwe, no bo przecież przyjechałem, ale dziś... No to witamy i zapraszamy do zapoznania się z historią naszej planety. W tym celu odbędziemy dźwiękową podróż w czasie. Niezła historia. 17 października 1931 roku Al Capone został uznany winnym zarzutu unikania płacenia podatków i skazany na 11 lat więzienia. Kultowa postać. Może pokrótce przypomnijmy, kim był Al Capone. Jednym z największych gangsterów Ameryki. Legenda. Legenda, człowiek legenda. Oczywiście tutaj właśnie bardziej wydaje mi się, jeżeli przypatrzymy się dokładnie jego życiorysowi, to bardziej jest właśnie legenda niż to, co możemy przeczytać o jego życiu. Natomiast niewątpliwie młody chłopak wywodzący się z emigranckiej rodziny włoskiej, który próbuje znaleźć swoje miejsce na kontynencie amerykańskim i jak wielu jemu podobnych młodych chłopaków, no znajduje je w strukturach organizacji przestępczej, gdzie stopniowo zaczyna zdobywać pozycję jednego z głównych bossów mafii amerykańskiej w latach 20., w latach 30. Owszem, to są też kroki czynione po śmierci jego protektorów, jego mentorów, każdego kolejnego. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to, iż zawdzięczał tę pozycję silnej osobowości, a przede wszystkim bezwzględnym metodom, należy przypisać jego rolę w tym świadku amerykańskiej mafii, ale co też ciekawe, był to człowiek, który bardzo potrafił umiejętnie prowadzić swoją działalność, jeżeli możemy tak to określić, działalność przestępczą, pod przykrywką działalności biznesowej. Praktycznie on nie partycypował w żadnych formalnie interesach, nie był związany z żadnymi umowami, nawet cały swój majątek de facto należał na papierze formalnie do jego małżonki, więc to sprawiało, że wymiarowi sprawiedliwości ciężko było postawić Al Capone w stan oskarżenia. Niezła historia. A jednak tak się stało, bo powiedzmy jeszcze kilka słów o człowieku, który doprowadził do skazania człowieka z blizną, czyli Scarface, bo tak na niego mówiono. Tak, oczywiście nie udowodniono Al Capone żadnego przestępstwa kryminalnego, natomiast Elliot Ness, bo o nim tutaj w tej chwili mówimy, rzeczywiście zebrał grupę bezkompromisowych, nieprzekupnych funkcjonariuszy policji, władz skarbowych, FBI, którzy pod nazwą Nietykalni, bo taka została im nadana nazwa, znaleźli po prostu ślady niepłacenia, czy złamania przepisów skarbowych. Po prostu Al Capone został oskarżony o niepłacenie podatków i to doprowadziło do jego skazania. Na 22 zarzuty udowodniono mu 5, co skutkowało jego skazaniem na 11 lat więzienia i co doprowadziło de facto do załamania jego kariery jako bossa jednego z mafii amerykańskich. Natomiast sam Elliot Ness, no co tu dużo mówić, no postać nietuzinkowa, ale też bym powiedział jego życie włącznie ze śledztwem prowadzonym przeciwko Al Capone przypominało taki życiowy roller coaster. To znaczy z jednej strony sukces życiowy, zawodowy, z drugiej strony przepłacony ogromnymi problemami prywatnymi, rozwodami. Popadł też, co tu dużo mówić, w alkoholizm. No jednak to jest kwestia pewnego życia w napięciu, stresu, prawda, zagrożenia życia bezpośrednio. Później próbował swoich sił w polityce, co też mu się nie do końca udało. I co najgorsze chyba dla tego człowieka, no zmarł w wyniku zawału serca, który prawdopodobnie był pokłosiem tych wszystkich stresów i tego alkoholu, który spożywał w międzyczasie, w wieku tylko 54 lat. Więc zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości, dla jego historii w zwalczaniu mafii, nie potrafił podołać temu prawdopodobnie jako człowiek, no i to też skutkowało jego słabnącym zdrowiem i przyczyniło się do tego, że zmarł w tak młodym wieku. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej.

good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Queen przed momentem w trójce. Proszę Państwa, istnieją proste zasady. Jeśli będziemy ich przestrzegać, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziemy cieszyć się zdrowiem i sprawnością. I o tym jest nasz cykl. Kierunek długowieczność. Teraz w trójce Krzysztof Łoniewski i jego gość. Panie profesorze, świętujemy 3-lecie naszej audycji Kierunek długowieczność. Więc dzisiaj porozmawiamy o 3 fundamentach tej długowieczności. My de facto mówimy o 4 fundamentach: aktywności fizycznej, odpowiednim odżywianiu, regeneracji i relacjach. Relacje pewnie wrzucimy do jednego worka z regeneracją. Możemy tak spróbować? Co pan na to? No przede wszystkim to gratuluję, panie redaktorze, że ja panu się przetrwać 3 lata i że ciągle nas ktoś chce słuchać i cieszymy się jednak chyba, myślę, dosyć niezłą popularnością. Nie o popularność tu chodzi, ale przede wszystkim o edukację i na tym najbardziej w naszych programach zależy, żeby podawać wiedzę, która jest zawsze poparta faktami naukowymi. Pan za nie odpowiada, więc od razu idziemy w tę stronę. Aktywność fizyczna, dlaczego, panie profesorze, to jest taki fundament długowieczności? No aktywność fizyczna, no popatrzymy sobie na te najważniejsze biomarkery, czy też wskaźniki tego, czy się starzejemy, to można powiedzieć, że aktywność fizyczna jest najlepszą odpowiedzią, czy też najlepszym lekiem, jeśli chodzi o spowalnianie procesów starzenia w naszym organizmie. Pan często mówi, że swoim pacjentom zapisywałby właśnie w pierwszej kolejności na recepcie ruch. Tak, no to jest zalecenie bardzo proste, bo każdemu łatwo powiedzieć, proszę się więcej ruszać, natomiast nasza codzienność jest trochę bardziej skomplikowana, ale rzeczywiście chciałbym, żeby każdy z moich pacjentów wychodził ode mnie nie tylko z receptą na leki, ale przede wszystkim z tą receptą na ruch, którą realizuje, no bo przede wszystkim ważne jest nie tylko przepisywanie recepty, ale przede wszystkim jej realizacja w życiu codziennym i wdrażanie tej aktywności fizycznej, czyli te minimum 150 minut w ciągu tygodnia czasu poświęconego na aktywność fizyczną. To jest coś, co może nam zredukować ryzyko zgonu o nawet 50%. Pan profesor jak zwykle operuje twardymi danymi. Kolejny filar, kolejny fundament długowieczności, numer 2, czyli odżywianie. Znamy to powiedzenie, że jesteś tym, co jesz. I tak rzeczywiście jest, jeśli popatrzymy sobie na nasz organizm, to nasz organizm, jeśli chodzi o ilość i jakość jedzenia, jest bardzo wybredny, jeśli mogę tak powiedzieć. A my na co dzień zapominamy o tym, no bo niestety nasze posiłki są zbyt kaloryczne. No i to, co chyba jest największym naszym błędem, nie zwracamy uwagi na jakość tych posiłków, czyli jemy dużo, niezdrowo, niby smacznie, no bo wszystko, co tłuste, to jest smaczne. Natomiast mniej kalorii na co dzień. I mniej czerwonego mięsa. Mniej czerwonego mięsa, więcej przede wszystkim warzyw, więcej błonnika w diecie, więcej kiszonki. To są te elementy, o których my przez te 3 lata mówiliśmy i będziemy to powtarzać w kolejnych, mam nadzieję, latach. Też mam taką nadzieję, my wręcz trąbimy na ten temat. 3 filar, który tutaj właśnie postanowiliśmy połączyć, czyli regeneracja oraz relacje. No regeneracja, my przede wszystkim myślimy o tym śnie. W naszych programach bardzo często poruszamy ten temat zdrowego, jakościowego snu, czyli snu, który trwa przynajmniej 7 godzin. Snu, który nie jest przerywany przez różne dystraktory, który nie jest zakłócony używkami. Nie jest zakłócony niebieskim światłem z ekranów telefonów czy komputera. To jest bardzo wiele elementów, ale chociażby sen też z bliską osobą, to też jest ta budowanie relacji, budowanie bliskości i też inwestycja w jakość snu, no bo jednak jak ja patrzę na swój zegarek, to zawsze ten mój wskaźnik HRV, o którym kiedyś pewnie powiemy, jest dużo lepszy, jak śpię obok mojej małżonki. Proszę pracować także nad kompetencjami społecznymi, czyli relacjami także z bliskimi. To nakazuje kardiolog. Z Markiem Postułą rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Kierunek długowieczność. 13 minut pozostało do 12. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim.